Het is 1 uur, Wouter Balgemoet met het NMS-journaal. Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven, zei de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het einde van de avond in een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. In de persconferentie zei de politie dat er 3 verdachten zijn opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Ook wilde het Openbaar Ministerie niet zeggen over de beveiliging van de misdaadjournalist. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van Peter R. de Vries een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. Hij overlegde afgelopen avond samen met minister Grapperhaus bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de journalist. Minister Slob voor Media schrijft op Twitter dat we deze brute aanval op de journalistiek, persvrijheid en daarmee democratie nooit mogen tolereren. En ook Kamerleden spreken hun afschuw uit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten dat ze diep geschokt zijn door het bericht dat de Vries is neergeschoten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen, schrijft het koninklijk paar op sociale media. We voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat. Ander nieuws, Italië is door naar de finale van het EK voetbal. De stand in de wedstrijd tegen Spanje stond na de reguliere speeltijd en verlenging nog altijd op 1-1, waarna de Italianen de strafschoppen beter namen. Italië speelt de EK-finale zondag in het Wembley Stadion in Londen tegen de winnaar van Engeland-Denemarken morgen. Het weer nog. De wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan zo'n 22 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat is muziek? Muzikologen zijn het nooit echt helemaal eens over de precieze definitie. Maar Frank Zappa weet het. Hij zegt, music is the best. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, hoi. Ik ben vannacht in mijn podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast Thomas Beyer. En hij citeerde even Frank Zappa. Ja, en als Frank Zappa het zegt, dan is het waar. Dan moet je je daarbij neerleggen als hij dat zegt. Music is the best. En jij kan dat denk ik ook wel weten. Je bent pianist, schrijver, componist. Niet per se allemaal in die volgorde. Soms ben je meer het een, soms weer meer het ander. Maar je geeft in ieder geval al sinds je 10e concerten, pianoconcerten, in binnen- en buitenland. En inmiddels ben je 33, zei je net al tegen me. Net geworden. En teken je. Leeftijd, ja. Ben je echt net geworden? Eergisteren. Oh, nou, gefeliciteerd. Dank je. Ja. En dus 33 en nu teken je aardappels. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, laat ik beginnen met de aardappelen even weglaten. Ik heb altijd getekend. Ik was eigenlijk ook, het was de bedoeling dat ik tekenaar of beeldend kunstenaar zou worden. Maar toen ben ik conservatorium gaan doen en toen ben ik dus de muziekkant opgegaan. Mm-hmm. Maar ik ben toch ook wel stiekem altijd blijven tekenen. En dat heeft ook helemaal in de pandemie ben ik dat nog meer gaan doen. En die aardappelen, dat zijn. Ik dacht, ik moet de allermeest infantiele, stupide karaktertjes tekenen. En die dan in verschrikkelijk complexe decors en situaties plaatsen. En nou, dat zijn dus die aardappelen. Het zijn gewoon echt. Het zijn rondjes met armpjes die achter zich aanslepen. Ja. En ze slenteren met een zeer chagrijnig smoelwerk door het leven. Maar goed, ja, ik vind het dus geestig om inderdaad die hele simpele figuurtjes. Hoewel, het is eigenlijk wel weer heel fascinerend hoeveel emotie je kan tekenen in alleen maar 2 oogjes, 3 haartjes en dus die armpjes waarmee ze rondslepen. Maar dan nog, het zijn uiterst simpele figuurtjes. Ja. Dus ja, aardappelen. Ja, ja, aardappelen. En je kan ze vinden op Twitter. En volgens mij wordt er ook leuk op gereageerd. Want als je jouw naam googelt, dan krijg je een multitalent, alleskunner, grootste belofte van zijn generatie. En zelfs als je aard... Nee, ja, dat heb ik ook gelezen. Oh, is dat zo? Ja, ik verzin het niet zelf. En zelfs als je aardappels tekent, krijg je ongeveer een staande ovatie. Dus ja, het gaat wel lekker. Ja, mensen vinden die aardappelen erg leuk. Ik kreeg laatst een bericht van iemand die zei... ik kan geen aardappel meer zien zonder aan jou te denken. Dus die aardappelen die zijn ook misschien wel langzaam bezig... om mijn pianocarrière aan het zicht te onttrekken. Ja, daar verzet ik me dan tegen natuurlijk. Nou ja, inderdaad, want... een pianocarrière die zo begint en al zo bezig is... die zet je natuurlijk niet zomaar opzij. Je bent aan het conservatorium, kreeg je voor je bachelor kreeg je een 10. En voor je master had je ook de hoogste onderscheiding. Dat is dan denk ik ook een 10. Ja, toen waren er geen cijfers, maar dat was de hoogste onderscheiding. Want een 10 is perfectie. Bestaat dat? Ik denk van niet, maar de commissie vond dat een... Kennelijk een goed cijfer. En ik kon dat alleen maar in grote dankbaarheid accepteren. Ja. Maar ik dacht niet, nu ben ik klaar, nu heb ik een 10. Nou, hoef ik nooit meer eens te doen. Zo zie ik dat dan ook weer niet. Het is hard werk om pianist te zijn? Ja, dat is... wat ik het er zo leuk aan vind, dat is ook het mooie aan het instrument piano. Er is zo ongelooflijk veel repertoire. Dat is toch net anders als je altviool speelt. Ja, geef eens een idee, want een altviolist, hoeveel stukken kan die ongeveer spelen? Nou ja, ik denk het altviool solo repertoire. Er zijn een stuk of een handvol solo concerten. Ja. Altviool, een orkest en misschien twee handen vol sonates. En dan is er nog een heleboel, obscuriteiten. Maar het pianorepertoire is gigantisch. Dus... je blijft studeren en nieuwe stukken instuderen en het is nooit op. Is dat een geruststellend idee of juist niet? Nou, je moet wel vrij snel accepteren dat je nooit alles kunt spelen. Mm-hmm. Mijn to-do-list, verlanglijst van composities die ik nog wil spelen is heel erg lang. En ik weet nu ook al, dat gaat nooit allemaal lukken. Maar ik probeer gewoon zo ver mogelijk ermee te komen. Prioriteiten stellen. Goed, nou, wat gaan we doen het komende uur? Ik heb heel veel muziek klaarstaan. Van verschillende componisten ook. Ik weet ook niet of we aan alles toe gaan komen in dit uur. Maar nou ja, anders stel ik wel dus de prioriteiten. Ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een bestaande podcast. En dat is een podcast. Jij wilde niet weer iets dan ook met muziek. Dus ik dacht, nou, dan doen we iets anders. En dat is geworden de Potloodkast van Jelly Brouwer. Zij presenteert Kunststof onder andere op Radio 1 ook. Gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. Maar kan je alvast een tipje van de sluier geven wat je ervan vond? Ik vond het heel interessant. Het gaat over een illustratrice met Marokkaanse roots... die modeacademie is gaan doen, de HKU. En op een heel interessante manier dingen aan elkaar verbindt in haar werk. En voordat we het daarover gaan hebben, en moeten we nog eerst door al jouw geluiden heen. En voordat we daaraan gaan beginnen, eerst van jou een audioportret. Thomas Beyer is een van de boeiendste pianisten van dit moment. Hij speelt Mozart en Chopin als de beste, maar heeft een speciale voorliefde voor de Spaanse muziek. Die liefde nam hij als tiener over van zijn pianoleraar. En met de jaren groeide die uit tot een obsessie voor de Spaanse flamenco. Met zijn vurige ritmes en rauwe teksten over liefde, de dood en het leven. Ik ken Thomas Beyer al enige tijd als een zeer talentvolle pianist en componist. Wat mij betreft hoort hij tot de top van de jonge pianisten die we hebben in Nederland. En Thomas is vandaag niet alleen te gast als componist en pianist, maar ook als schrijver. Want, wat denkt u wat? Ja, vanavond hebben we een wereldpremière met 5 Nederlandse toppianisten. Zij spelen een bewerking van de beroemde Polka Italien van Sergei Rachmaninoff. Pianist en componist Thomas Beyer bewerkt het meesterwerkje uit 1906. 10 handen tegelijkertijd op 2 vleugels. Uniek, zou je kunnen zeggen. Thomas Beyer, pianist, componist en schrijver. En binnenkort gaat hij een heel nieuw avontuur aan. Want dan gaat hij de artistiek directeur van de Young Pianist Foundation worden. En hij heeft het stokje over van Marcel Baudet. Ja, een hele grote uitdaging, denk ik. Thank you. Thomas Beyer, hoe erg vind jij het om over je eigen pianospel heen te praten? Helemaal niet erg. Oké, dat scheelt. Nee, dat vind ik zelfs wel leuk, want dat gebeurt normaal nooit dat ik zelf speel. Ik vind dus dat een keer. Altijd lastig met klassieke stukken, omdat het voelt zo oneerbiedig om ze dan halverwege uit te gaan zetten of eroverheen te gaan praten. Dus ik overleg het even. Dus er komt nog meer aan, dus dan weet je vast dat dat ook gaat gebeuren. Oh. Ja. Hier speel jij Mozart, pianosonate nummer 9, D majeur. Hoe ver moet je eigenlijk zo'n titel altijd helemaal voorlezen? KV 311 staat er nog achter. Ja, dat is een beetje voor programmaboekjes, denk ik. Okay. Pianosonate nummer 9 lijkt me. Dan weten mensen, die is het. Dan kunnen ze dat opzoeken. Dat is afdoende. Ja. Heb jij voorgesteld om deze te laten horen? Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nee, precies. Dan hebben we het zelf gedaan. Het is altijd leuk om even iets om jou te horen. Hoe luister je naar jezelf als je op de piano speelt? Vroeger kon ik nooit naar mezelf luisteren. Elke noot dacht ik van nee, die had anders gemoeten. En ik ben er nu toch iets relaxer in geworden. Ik hoor nog steeds wel. Ik hoorde net een trailer waarvan ik dacht van ja, net niet. Mm-hmm. Maar nee, ik kan daar op zich vrij relaxed naar luisteren. Ik zet niet mijn eigen cd's op thuis of zo. Nee, het gebeurt ook wel eens dat ik. Ik heb één keer gehad, toen zat ik in de auto en toen luisterde ik naar de radio en ik hoorde een intermezzo van Brahms. En ik dacht eerst, dat is mooi gespeeld. Was het van de 6 klavierstukken? Ja. Ah, dat is mijn lievelings. Kijk. De tweede. Ja, dat is een wereldwonder, dat stuk. Ik luisterde daarnaar en toen dacht ik, nee, het is toch eigenlijk veel te langzaam en wat sentimenteel. En wie zou dat nou zijn? Toen was ik het dus zelf. Nee. Ja. Wat erg. Maar als je dus, dat was dan sentimenteel. En als je hier naar luistert en je hoort net een trilletje. Wat wil je dan? Moet het perfect klinken? Of waar zit het hem in dat het soms niet goed is in jouw oren? Nou ja, goed, dit wat we nu hier horen, dat is een live-opname. Dus ja, daar zitten dan gewoon hele kleine en soms trouwens ook grote vlekjes. Ja, dat hoort er ook bij. Maar ja, dat maakt het toch ook echt? Precies. Wat toen met die Brahms aan de hand was, dat was mijn eerste cd, toen was ik 18. Ja, 10 jaar later hoorde ik dat, of nog langer. En ten eerste herkende ik het dus niet meer. Mm-hmm. En ten tweede, ja goed, als er zo'n tijd overheen gaat, dan kan het natuurlijk gebeuren dat je visie op zo'n stuk gewoon verandert. En toen ik 18 was, toen was ik een jonge romanticus. Die dacht, hoe langzamer, hoe diepzinniger en zo. En ja, dat daar groei je toch in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar verander je natuurlijk in. Wat we verder hoorden in het audioportret was ten eerste Klassiek Viert de Zomer, de NTR in 2018. Toen ging het over je voorliefde voor Spaanse muziek. Podium Witteman in 2017. De Wereld Draait Door in 2012, dat is weer een tijd geleden. We hoorden een stukje uit een podcast Atelier Amsterdam 2019. En zij vertelde dat jij dus de artistiek directeur van de Young Pianist Foundation bent geworden toen in 2019. Mm-hmm. Dat ben je nog steeds. Ja. Hoe gaat dat? Want toen moest je net beginnen. Mm-hmm. Ik heb de podcast ook gehoord. Ja, er was nog niet heel veel over te zeggen op dat moment. En nu? Het gaat goed met de Young Pianist Foundation. We zijn druk bezig met het optuigen van het pianoconcours. Dat is in februari. Dat was vrij lastig om dat allemaal in de coronatijd op poten te zetten. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld het orkest wat we voor de finale nodig hebben voor die pianoconcerten. Ja, die orkesten die hebben echt problemen met plannen. Hun hele planning is natuurlijk in het water gevallen. Zoals bij ongeveer iedereen het afgelopen 1,5 jaar. Dus dat was lastig, maar dat is uiteindelijk gelukt. We zijn bezig met het organiseren van masterclasses voor jonge pianisten. Daar is er eergisteren een van geweest door de Duitse pianist Severin von Eckartstein. Die heeft briljant les gegeven aan 3 jonge pianisten die daar heel blij mee waren. En ja, die zich daar echt door geïnspireerd hebben gevoeld. Dat is volgens mij ook het belangrijkste wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Elkaar inspireren. Want is er nog genoeg aanwas van jonge pianisten? Oh ja, zeker. Ja? Ja hoor. Want je merkt toch dat de interesse misschien voor klassiek wat terugloopt. Ik weet niet of dat waar is. Ik heb de cijfers niet. Ik heb het niet zelf gemeten. Maar van mijn leeftijdsgenoten heb ik niet heel veel vrienden die er ook echt diep in zitten of die er veel van weten? Nou ja, veel van weten. Ik heb het idee. Of er naar luisteren. Ik heb het idee dat er eigenlijk heel veel interesse is voor klassieke muziek, ook bij hele jonge mensen. Maar dat ze vaak niet zo goed weten waar ze moeten beginnen, waar ze precies naar moeten luisteren. Misschien ook wel een bepaald soort koudwatervrees voor toch het imago van de klassieke muziek, dat het toch allemaal elitair en stijf en stoffig is. En ja, goed, er is absoluut in de klassieke muziekwereld, zoals waarschijnlijk in bij elk vakgebied, is er wel een zekere cultus en poeha die eromheen hangt. Maar dat is de buitenkant. Dat zegt op zich niet zoveel over die muziek zelf. Ik denk dat als je mensen een handreiking doet door ze over die drempel heen te helpen, dat er dan wel een hele wereld open kan gaan. Zie jij dat ook als een van jouw verantwoordelijkheden als artistiek directeur van de Young Pianist Foundation? Ja, in principe wel. Ja. Maar ook, ik ben nu met een boek over klassieke muziek bezig. Dat verschijnt in het najaar. Als het goed is. Want ik schrijf nogal traag. Tot de grote zorg van mijn redacteur af en toe. Maar het najaar moet lukken. En, hoe ver ben je dan? Tamelijk ver, laat ik het zo zeggen. Dat zijn eigenlijk allemaal losse hoofdstukken waarin ik eigenlijk vanuit persoonlijk gezichtspunt vertel waarom ik een bepaald stuk zo schitterend vind. Er zitten geen muzikologische verhandelingen en analyses van de harmonische ontwikkelingen van de doorwerking in zo enzovoort. Dat zit er allemaal niet in. Dus het kan heel goed gelezen worden, is de bedoeling, door nieuwsgierige mensen die gewoon willen weten waar moet ik naar luisteren. Meer op de ervaring gaan zitten dan de doorvrochte analyse van een stuk. Ja. Precies, en daar kan ik dan ook humor in kwijt. En ja. Dat. Leuk, ik ben benieuwd. Ik ook. Miss Podcast met Milou Brandt. Laten we even doen alsof het zondagochtend is. Ja, vertel. Ja, dat brengt me inderdaad terug naar mijn kindertijd zondagochtend. Want mijn moeder altijd veel concerten van Bach opstaan. Ik zeg nu altijd, maar het zou net zo goed kunnen dat misschien maar een paar keer gebeurd is. Maar in mijn herinnering was dat elke zondagochtend. Mm-hmm. Dat heeft kennelijk een toch sterke imprint achtergelaten. Een goede of een... Ja, absoluut, een hele goede. En nog steeds als ik die vioolconcerten van Bach hoor, dan brengt dat me terug naar die zondagochtendsfeer toen ik 5, 6, 7 was. Ja. En dat gaat niet meer weg, gek genoeg. Hoe vaak ik zo'n stuk ook in de concert zou zeggen, dat het luisteren naar die stukken in hele andere omstandigheden, dat uiteindelijk zo'n herinnering misschien overspoelt, maar dat gebeurt dus niet. Hoe zag zo'n zondagochtend er dan verder uit? Kan die muziek dat ook oproepen, de hele sfeer en wat jullie dan deden thuis? Ja, dat weet ik niet. Er werd niet zoveel gedaan. Het was ik zit even te graven in mijn... Ja hoor, denk maar rustig na. We hebben alle tijd. Het was een sfeer van rust eigenlijk. En was gewoon waarschijnlijk rustig aan het tekenen of iets dergelijks. En mijn moeder, ik weet niet wat ze allemaal deed. Maar... En jullie woonden in Haarlem? Ja. Met z'n tweeën? Ja. Want op vroege leeftijd, jullie zijn met z'n tweeën gewoon... Ja, mijn vader is overleden toen ik een baby was. Dus de eerste 11 jaar van mijn leven ben ik met mijn moeder samen geweest. En ik heb een hele fijne jeugd gehad. Hechte familiebanden. Opa's, oma's, tantes, neefjes en nichtjes die heel dichtbij waren en zijn. Mm-hmm. Ja. En toen kwam er nieuwe muziek in huis. Tot je 11e, je zei tot mijn 11e wonen we met z'n tweeën. Ja, nou, mijn moeder die draaide ook wel Beatles en Rolling Stones. En dat zie ik trouwens ook, daar ben ik ontzettend blij mee. Dat ik eigenlijk vanaf jongs af aan ben opgegroeid met zowel Bach en Mozart en Chopin als met Beatles, Stones, Zappa. Ja. Toen ik 11 was, toen kreeg mijn moeder een nieuwe vriend, waar ze nog steeds gelukkig mee samen is. En zijn muziekvoorkeur is eigenlijk hetzelfde, ook klassiek. Maar ook, vooral Frank Zappa is dan iemand waar hij heeft me Zappa met de paplepel ingegoten. Ja. Die nog steeds een van mijn grote helden is. Ja, zo fijn dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten met muziek. Je kan van alles houden. Ja, zeker. Nee, dit kan allemaal. Het is juist ook leuk aan deze tijd, vind ik, dat er zo ontzettend veel bestaat en ook zoveel goede muziek en goede kunst in totaal uiteenlopende genres. Ja. Heb je nog wel eens tijd over een podcast te luisteren? Of doe je dat? Ben je überhaupt geïnteresseerd in podcasts? Ik moet je eerlijk toegeven dat ik ongeveer nooit een podcast luister. Nou, dat mag hoor. Ik doe het ook alleen maar voor mijn werk. Mm-hmm. Ik denk de enige podcast waar ik meer afleveringen van heb gehoord is Mand. Daar heb ik dan nog net tijd voor. Ja, oké. Okay, maar die duurt ook echt. Hoe lang duurt dat? Een halve minuut of zo, die afleveringen? Nou, soms 7 seconden. Ja. Dus dan denk ik, nou, kan er nog wel eentje meepikken. Ja, dat is ook wel echt grappig. Maxime Hartman. Behoorlijk grappig, ja. Dan even dit aangename geluid. Want dit hoort dus ook een beetje bij dat, nou ja, waar jij misschien wel mee verder zou zijn gegaan, waren de piano niet in je leven gekomen. Tekenen. Mm-hmm. Was je erg op jezelf als kind, vraag ik me dan meteen af? Ja, best wel. Ja, ik zat graag alleen in mijn kamer inderdaad dus te tekenen of dierenboeken vooral door te bladeren. Ik wilde op een gegeven moment, had ik een boek over walvissen. En dat fascineerde me zo. Toen wilde ik per se marinebioloog worden. Mm-hmm. Heel specifiek iets dan opeens. Ja. Wat wel grappige situaties oplevert als iemand dan vraagt, wat wil je later worden? En dan zegt zo'n ukkie, zegt dan marinebioloog. En dan krijgt ze van, oké. God, wat een slim kind. Nou, ja, dat zullen ze dan denken. Ja, of gewoon zo, die houdt van walvissen. ja. Maar... Ja, ik ben altijd wel redelijk goed geweest in mezelf dus vermaken. En in boeken duiken en tekenen. En dat, nou ja, dat is ook iets wat je natuurlijk als scheppend kunstenaar wel nodig hebt. Als je dan helemaal niet alleen kunt zijn en je moet een boek schrijven, dan heb je een probleem. Het is noodzakelijk dat je alleen kan zijn. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, voor mij tenminste wel. Wanneer kwam de piano in je leven? Toen ik 8 was. Op school verveelde ik me een beetje. Daardoor verveelde ik mijn moeder waarschijnlijk. Dus die zei, nou, ga maar op muziekles. En bij mijn oma stond een piano. En daar zat ik altijd op te... Nou, ja, waarschijnlijk timmeren. En ik was daar niet van weg te slaan als kind. Het heeft ook nooit iemand geprobeerd trouwens om me er van weg te slaan. Maar dus dat was eigenlijk een logische keus. Ik mocht het zelf het muziekinstrument kiezen. Op school zeiden ze, hij moet cello spelen. Maar dat wilde ik niet, ik wilde piano spelen. En daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Je hebt Indisch bloed. Ja. Je oma was ook Indisch? Ja, is. Is, die, ja. Die is er nog. Wat mooi. Ja, die is geboren in Bandung. En na de oorlog naar Nederland gekomen. En wat ik net zei, inderdaad hechte familiebanden. Ik kom uit een groot, warm Indische familie waarop verjaardagen dan uit alle uithoeken van het land Indische ooms en tantes met heel erg veel eten vooral langskomen. En daar ben ik heel blij mee. Ballade nummer 1 van Chopin. Mm-hmm. Door Vladimir Horowitz. Ah, Horowitz. Ja. Ik dacht al, wie zou dit zijn? Ja. Ik las ook erg dat je Scarlatti wel eens luistert. Mm-hmm. Dat kon Horowitz ook mooi, vond ja, ik. Ja, ja, zeker. Maar goed, dat gaat niet om. Waarom ik dit laat horen is... Dit heb jij een keer gehoord en toen dacht je... ja, dat ga ik ook spelen. Toen was je ook nog heel jong, geloof ik. Ja, ik denk een jaar of... Nou, ik speelde dus wel op piano. Dus ik zal, denk 9 of 10 misschien zijn geweest. En we hadden thuis een cd met allemaal muziek van Chopin... door Vladimir Ashkenazi. En die zette ik op. En toen kwam... Ik weet niet meer of die cd misschien hiermee begon... of dat die voorbij kwam, die eerste ballade. En daar was ik meteen totaal door gefascineerd. En aan de grond genageld. Dat weet ik nog heel goed. Hoe dat stuk begint, zo evocatief... Echt alsof er een verhaal begint. En ook een vrij luguber verhaal trouwens. Het is, ja, het is een behoorlijk luguber stuk eigenlijk. Hoe die ballade eindigt, het heeft iets fatalistisch op de een of andere manier. Iets heel donkers. En dat heeft Chopin trouwens wel vaak. Chopin heeft soms een beetje het verkeerde etiket op zijn hoofd. Dat het aangenaam, kalme, lieflijke... onschuldige, ongevaarlijke... Even kijken hoeveel... hoe kan ik nog meer adjectieven aan het mouw schudden... dat het een beetje salonmuziek is. Maar er is een heel donkere kant aan Chopin. Nou, maar goed, ik weet niet of ik dat toen al herkende... toen ik zo jong was. Maar dat fascineerde je? Nou, vooral dat verhalende karakter van die muziek. Dat hoorde ik denk ik wel. En een soort onontkoombaarheid... Dus ik weet nog dat ik op de grond zat tegen de schoorsteenmantel aan hier naar te luisteren. En dat ik dacht van, wat is dit nou joh? Dus dat wilde ik meteen spelen, maar dat was nog veel te moeilijk. Maar dat probeerde ik dan toch. Daar kun je ook wel veel van leren als je stukken speelt die nog veel te moeilijk zijn. En even, want hoe is dat verhalende? Hoe merk je dat als kind? Want velen van ons zijn natuurlijk voorgelezen als kind. Je kan zelf op een gegeven moment lezen en je leest een verhaal. Maar hoe komt het verhaal van muziek tot je als een kind nog, als je nog maar 9 bent? Dat weet ik niet precies. En ik weet nog steeds niet precies wat dat verhalende element... in toch abstracte muziek... en ik bedoel, veel abstracter dan Chopin krijg je het niet. Want het is alleen een piano. Dus je hebt niet eens... Als je nog een heel orkest hebt... dan kun je misschien nog vergapen aan allerlei... totaal verschillende klankkleuren van al die instrumenten door elkaar. Ja. Maar alleen een piano, ja, dat zijn echt alleen maar... Ja, dat is echt, echt abstracte muziek. En toch voel je dan op de een of andere manier... dat er in dit stuk heel sterk... dat er echt een narratief is met een ontwikkeling. En hoe dat begint is een duidelijke inleiding van... nu komt er... Ja, nu ga ik een verhaal vertellen. En wat dat precies is, is mysterieus hoor. Maar dat vind ik dus ook fascinerend. Ja. Misschien wil ik ook wel helemaal niet weten wat dat nou precies is. Want muziek is ook iets mysterieus. Het zijn tenslotte alleen maar verschillende toonhoogtes. Denk je dat iedereen zo kan leren luisteren daarnaar zoals jij daarnaar luistert? Dat weet ik niet. Ik denk iedereen luistert ook op zijn eigen manier. Maar ik denk wel dat iedereen er heel veel uit kan halen op zijn of haar eigen manier. Ik denk bijvoorbeeld, ik hoor in muziek ook beelden. En dat is ook lang niet bij iedereen zo. Mijn pianoleraar op het conservatorium, Jan Wijn, die denkt ook beeldend. Die hoort ook plaatjes bij muziek. Ik weet nog dat hij een keer tegen me zei... speelt begin van deze Chopin-sonate nou alsof je een hele grote bronzen poort openmaakt. Hmm. En dat sloeg aan bij mij. Ik dacht van, ja, dat die klankvoorstelling... en dat is dan heel grappig dat je... lichaam dan op de piano automatisch, of misschien niet helemaal automatisch, daar moet je soms naar zoeken, maar dat dan iets doet waardoor je bij die klankvoorstelling terechtkomt. Extra dimensie. Ja, inderdaad. Maar er waren andere leerlingen waar Jan dat tegen zei en die dachten helemaal niet zo. Die wilden gewoon horen, hier moet je harder, hier moet je een beetje sneller, hier moet je een beetje je timing inhouden. Hier. Ja, meer technisch. Ja, of misschien op die manier dan abstracter. Ja, veel meer vanuit de abstractie van de muziek, vanuit de klank. En voor mij is de klank een middel om een bepaald beeld op te roepen. Alleen dat is dan wel weer een particulier beeld voor mij. Want ik bedoel, als ik een Chopin-sonate speel alsof ik een bronzen poort openduw, dan kan ik niet van het publiek verwachten dat ze dan na het concert zeggen: oh, ik hoorde die poort. Ja, nee. Heb je die gezien? Maar ja. Dat is ook het leuke van muziek natuurlijk weer, dat het bij iedereen iets totaal verschillends kan oproepen. Ja. Er was ook nog een andere leraar waar ik jou over hoorde in die atelier-podcast. En die man had op een gegeven moment tegen jou gezegd: what you need is a good cigar. Ja, Jorge Luis Prats. Jorge Luis. Ja, dat is een pianist uit Cuba. En dat was als feedback bedoeld op je pianospel? Ja, zeker. Op een bepaalde manier? Ja, pianolessen bij hem die bestonden eruit inderdaad vaak. Waren die lessen ook helemaal niet achter de piano, maar gingen we door de stad lopen en een sigaar roken. En dan vertelde die over de hele cultuur achter die sigarenmakers. En dat was eigenlijk dan een opstap voor allerlei levenswijsheden. Mm-hmm. Die hij dan met me deelde. En wat bedoelde hij daarmee? Met what you need is a good cigar. Ja. Hij heeft me losgeschud, zou ik kunnen zeggen. Ik ben door Jan heel goed, denk ik, opgevoed. Hij heeft me smaak en esthetiek en integriteit geleerd. En toen kwam Jorge Luis. En die had een beetje iets als een zenmeester die zijn leerling allerlei beproevingen laat doorstaan om hem sterker te maken. Een soort sensei. Ja, eigenlijk wel. Ik ben een van de. Toen ik hem leerde kennen, toen was ik zo ergens midden 20 en een jaar of 4, 5 afgestudeerd. En nou, existentiële crisis is een groot woord, maar ik was onzeker. Ik dacht hoe ik speel en mensen vinden het misschien niks. En ik was eigenlijk te veel bezig met wat andere mensen, of ik het wel goed deed. Of je wel mooi speelde. Precies. Dat allemaal klopte. En ja. dat ik leerde Jorge Luis kennen op een masterclass die toen door de Young Pianist Foundation was georganiseerd. En heel inspirerend. Precies. En ik zei dat na die masterclass tegen hem van: ja, ik ben eigenlijk gewoon onzeker en bang wat andere mensen van me vinden. En toen zei die, excusez-moi, hij zei: fuck them. En dat klinkt nou misschien een beetje plat, maar dat was op dat moment eigenlijk precies wat ik nodig had. Dat ik dacht van, hij zei: you play as you are. En je moet de sterkste versie van jezelf worden. Dus dat is, ja, daar heb ik ontzettend veel aan gehad, aan die paar jaar met hem. Je had misschien meer voor anderen leren spelen en van hem moest je meer voor jezelf spelen. Of had je er nog plezier in? Nou, dat begon. Er was wel een periode waarin ik dat begon kwijt te raken, omdat ik gewoon op eieren liep. Omdat ik bang was van, nou, misschien doe ik dit helemaal niet goed. En als je als uitvoerend muzikant het werk van anderen speelt, dan ben je toch ook heel. Je hebt een bepaalde verplichting naar de partituur. Maar het is net als met toneelspelers. Ik bedoel, je moet je wel aan die tekst van Shakespeare houden. Maar vervolgens de manier waarop je dat leven kunt inblazen, die manieren zijn oneindig. En klassieke muzici hebben er soms wel de neiging toe om zo'n partituur van die componist zo als heilig te verklaren dat ze eigenlijk er helemaal niet meer aan durven zitten. Wat uit integriteit voortkomt. Mm-hmm. Maar om het dus leven in te blazen, heb je toch ook jezelf en je eigen karakter. En je. Als een acteur een script heeft of een toneelstuk. En hij zegt: deze woorden zijn zo heilig. Ik spreek ze alleen maar uit, want dan zit ik er. Dan bevuil ik die heilige woorden niet met mijn interpretatie. Kijk, ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Dan doe je niet meer recht aan het stuk dan als je het leven inblaast. Ja, nou ja, goed, ik componeer zelf ook. En als andere mensen mijn stuk spelen, dan heb ik dus liever dat ze allerlei risico's, dat ik ook een deel van hun persoonlijkheid in mijn muziek hoor. Dan wordt het ook interessant, vind ik. En dat heb ik veel liever dan iemand die heel keurig wel precies alle noten speelt. Om maar niks te doen wat niet in de partituur staat. En ja, dan krijg je een hele klinische uitvoering. En daar, ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Dan kun je als publiek ook alleen maar zeggen van ja, alle noten waren er, maar ik heb er helemaal niks bij. Mm-hmm. Het leeft helemaal niet. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, en mijn gast is Thomas Beyer, schrijver, componist. En ja, schrijver, ik zeg dat nu. Ik heb net even een nummer overgeslagen. Dat heette Geen Jalapeños van Mozart. Speel je daar iets? En dat is ook de titel van het boek dat je hebt geschreven. Geen Jalapeños. Ja. Leg eens even uit waarom die titel. Die titel... Het is een boek over een stel vrienden van eind 20. En die zijn de weg een beetje kwijt. En die vermijden alle olifanten in de kamer in hun gesprekken. Die zitten dus eigenlijk alleen maar gewoon te ouwe hoeren in de kroeg. En op een gegeven moment willen ze nachos hebben. En de ober die komt en die zegt, ja, de keuken is dicht. En zegt, ja, maar voor nachos heb je toch geen keuken nodig? Ja, maar dat kan wel, maar dan zit er geen kaas en geen jalapeños bij. En dat wordt dan een soort running gag door dat boek. Geen jalapeños. Dat gaat dan staan voor eigenlijk de olifant. Precies de pit die in hun leven ontbreekt, omdat ze zich gewoon verschuilen voor alles. Ja. En er wordt ook, Mozart heeft een bepaalde rol in dat boek. Die zorgt er, op een gegeven moment gaat de hoofdpersoon met een bevriende pianist, de hoofdpersoon is pianist, heeft verder helemaal niks met mij te maken. Totaal onautobiografisch. Nee, dat is niet waar. Met een bevriende pianist gaat hij Quatre Mains spelen, stukken van Mozart. En dan voelt hij eigenlijk weer. Hij gaat weer aanstaan. En die CD, dat is een beetje een grapje eigenlijk. Een knip naar dat boek. Dat was net verschenen. En toen speelde ik in het concertgebouw 3 pianoconcerten van Mozart met Camerata RCO. En dat boek was net verschenen, dus ik heb toen ook op dat concert voorgelezen uit dat boek. En natuurlijk die scène waarin Mozart dus die rol speelt. Ja. En mijn goede vriend Hein Wiedijk, die de platenbaas is van Goodman Records, die heeft de live-opname van het concert uitgebracht. En die zei toen, we noemen die CD en plaat Geen Jalapeños, Mozart. Oftewel, geen jalapeños, maar wel Mozart. Ja. Ja, waarom, heb je zelf een idee waarom je dat doet? Dat spreiden op verschillende vlakken van, ja, laten we het culturele uitingen noemen, of kunst misschien ook wel. Het schrijven is natuurlijk ook een vorm van kunst. Muziek maken is kunst. Waarom spreid je dat? Waarom focus je niet op één ding? Nou, ik denk wel dat het een het ander versterkt. Want het kan ook een vloek zijn om zoveel talenten te hebben dat je alles een beetje kan. Dingen heel goed. Ik moet wel opletten dat ik het goed plan. En dat gaat ook niet altijd even makkelijk. Want plannen is niet per se mijn allergrootste talent. Dat je deze verschillende bezigheden plant. Ja, als ik ergens enthousiast induik, dan ga ik dat helemaal. En dan kan het dus gebeuren dat mijn redacteur dan belt en zegt, zou je niet een hoofdstuk ingeleverd hebben 8 weken geleden? Ik zat even 8 uur lang in de partita's. Ja. Het gaat uiteindelijk allemaal toch over hetzelfde, namelijk communicatie met mensen. Ik denk kunst is communicatie op het hoogste spirituele niveau eigenlijk. En muziek, helemaal instrumentale muziek, is zo interessant omdat het abstract is, maar dat betekent ook dat er dingen zijn die je er niet mee kunt doen. En één daarvan is bijvoorbeeld, nou goed, ja, je kunt natuurlijk humor in muziek gebruiken. Frank Zappa heeft overigens een hele verhandeling daarover. Does humor belong in music? Mm-hmm. Dat is bij hem natuurlijk een retorische vraag. Maar ik heb om de een of andere reden ook de behoefte om mensen aan het lachen te maken. En ja, dat gaat gewoon vrij moeilijk met een Chopin nocturne. Dus toen ben ik gaan schrijven. Ja. Heb ik ook trouwens als kind altijd wel graag gedaan. Ik schreef gekke verhaaltjes, ook met toch wel wat absurdistische humor. Ik kwam toevallig niet heel lang geleden een heel, heel oud schrijfsel van mezelf tegen. Toen was ik een jaar of 11. Wat stond er? Nou, dat ging over een ridder die een draak probeerde te verslaan. En dat lukte niet, totdat hij op het idee kwam om die draak te bekogelen met kroephoek. En daar kon die draak niet tegen. Ja, Nou, ja. Dat kwam goed uit voor de ridder. Precies. Maar ja, goed. Nou, dit is dan een bepaald soort absurdisme dat echt helemaal nergens op slaat. Maar je hebt natuurlijk ook absurdisme dat stiekem wel degelijk ergens over gaat. En dat trekt me heel erg. Ik moet even denken ook aan een geluid wat ik hier nog heb klaarstaan over iemand die ook combineert verhalen en concert. Christian Zimmerman. Mm-hmm. Ik ken het niet. Nou, laten we anders eerst even luisteren. Het is wel Duits. Toch? Zimmerman, een Pool is het. Pool. Ja. Maar spreekt hij Pools of Duits? Hij spreekt van alles, want het is nogal een geniale man. Volgens mij spreekt hij 15 talen. Oké. Nou, laten we even luisteren. Mijn dames en heren. Wir verabschieden heute nicht nur ein musikalisches Genie aus Berlin, aber wir, wie man so schön sagt, paying tribute. Wir wollten uns bedanken an einen ganz großen Komponisten, mit dem wir beide gearbeitet haben, dem Leonard Bernstein. Er hatte mich mal gefragt, als ich dieses Werk mehrmals mit ihm gespielt habe, wirst du es mit mir spielen zum 100. Geburtstag? Na nun, immer bei solchen Angelegenheiten schreibe ich einen Wettbewerb aus. Und dass es gerecht ist, sind die Regeln so. Misschien gaat het voor sommigen een beetje boven de pet, maar wat doet Zimmerman? Ik denk dat dit op een concert is, ja. Dat hij dit doet. En ja. Ik heb hem. Nou, Zimmerman is een van de beroemdste, grootste pianisten. Nou, aller tijden kan ik echt wel zeggen. Dat is. Dan overdrijf ik eigenlijk niet. En. Ik hoorde hem een keer in een Beethoven-recital in het Concertgebouw in Amsterdam. En hij deed een inleidend praatje. Wat nu eigenlijk steeds vaker gebeurt, dat klassieke muzici dat doen. Maar dit was denk ik een jaar of, nou misschien, denk ik wel 15 geleden. En toen was dat eigenlijk helemaal niet zo gangbaar. Zimmerman die kwam de trap af in zijn rockkostuum en nam een microfoon en ging vrij nonchalant tegen de vleugel leunend iets vertellen over zijn studeerervaring met Beethoven. Namelijk, hij bedacht op een bepaald ogenblik van, ja, Beethoven die hoorde natuurlijk helemaal niets. En het is bekend dat hij vanaf het moment dat hij echt helemaal doof was, toch probeerde om bepaalde trillingen die uit de piano kwamen, om die dan toch nog op de een of andere manier op te vangen. Dus het is bekend dat hij een stok tussen zijn tanden stak en het andere uiteinde van dat stokje dan op de vleugel legde. Zodat die trillingen toch doorresoneerden in zijn lichaam. Best heel schrijnend eigenlijk. Mm-hmm. En Zimmerman die wilde weten hoe dat voelde. Maar ja, Zimmerman die kan natuurlijk wel gewoon horen. Dus hij dacht, ik moet mezelf eerst doof maken. Dus hij deed een integraalhelm op. Op het podium? Nee, oh, dat okay, niet. Dat nee, dit, vertelde nee, dit. Dit verhaal vertelde hij op ja, het podium. Precies. Dat hij dat dus onlangs geprobeerd had. Ja. Dat hij dus midden in de nacht opeens dacht van, dit moet ik proberen. Dus hij is toen midden in de nacht in zijn pyjama naar zijn studeerkamer gegaan. Kennelijk had hij een integraalhelm. En die heeft hij opgezet en een pollepel tussen zijn tanden gestoken. En toen is hij daarmee dus Beethoven gaan spelen. En zijn vrouw die werd daar wakker van. Dus die loopt naar beneden en ziet daar, ik hoor het Zimmerman nog zeggen, en die ziet daar in de studeerkamer een clown in een pyjama met een motorhelm op zijn hoofd en een pollepel tussen zijn tanden de Moonshine Sonate spelen. En de hele zaal lachen wat natuurlijk. Bizar beeld, ja. En, maar ja, en dan vervolgens speelde die briljant de laatste pianosonate van Beethoven. En toen dacht ik, hé, maar dit kan dus. Dit op deze manier. Het is een heel een geestig verhaal. Heel goed gebracht door Zimmerman. En het voegt echt iets toe. Ja, het maakt iets ook los. Hij werd er ook een mens van. Terwijl het is natuurlijk heel lang traditie geweest, en dat is het ook nog steeds wel, dat muzici het podium oplopen en niks zeggen en dan spelen en dan weer weglopen. Waar overigens ook niks mis mee is. Maar ja, ik vind dat zelf fijn om toch een bepaald soort communicatie met het publiek wel te hebben. Dat ik eerst, eigenlijk doe ik het op elk concert dat ik toch iets vertel. En dit verhaal van Zimmerman, dat is een soort toch een voorbeeld voor me geworden. Omdat het wel degelijk over de inhoud. Hij heeft natuurlijk nog meer gezegd. Het was niet alleen maar deze gekke anekdote. Maar het is dus mogelijk om op een losse manier en ook een humoristische manier iets te vertellen, terwijl het toch ook inhoudelijk is. En dat dat ook niets afdoet aan toch de ernst van, nou, helemaal zo'n die laatste Beethoven-sonate. Dat kan heel goed samengaan, ja, als je het goed doet. Ja. We zijn bijna bij het einde. En het lijkt mij wel mooi om, aangezien we ook met Frank Zappa zijn begonnen, hem als rode draad nu maar ook te nemen en nog even een klein stukje van Frank te luisteren. Elektrische gitaar, hè? Ja. Ja, ik vind dat een van de mooiste geluiden die er bestaan, elektrische gitaar. Wat? Beter dan piano? Nou, heel anders dan de piano. Ja, niet maar vergelijkbaar. Nee. Ik weet ook niet precies waarom ik dat nou zo mooi vind. Nee. Het heeft een bepaalde klankkleur. En je kunt er ook zoveel mee, zo'n elektrische gitaar. Met al die pedalen en distortion en... Ja, en als ik dit hoor, dan denk ik toch altijd, het lijkt me dat te gek om op een podium te staan. En helemaal los te gaan. Helemaal los te gaan op zo'n elektrische gitaar. Alle maar reserves. Ik denk dat ik dat maar niet moet gaan proberen. Want nou. Maar, ik heb er wel één gekocht, moet ik eerlijk bekennen. En? Nou, daar heb ik toen dus 2 weken heel fanatiek op zitten prutsen. Ik dacht, nou, ik wil elektrische gitaar leren spelen. Maar toen dacht ik, nou, daar heb ik toch eigenlijk geen tijd voor. Want ik heb ook best wel wat andere dingen te doen. Ja, voor je het weet. Dus die staat dus nu, jezelf, zoals dat wel vaker gaat met dat soort aankopen, die staat nu toch, moet hem weer eens afstoffen, geloof ik. Ja, ik heb dat ook een beetje met een accordeon. Kijk, een accordeon, ja. Ja, goed. Ach, zolang music de best is, komt het dan uiteindelijk wel goed. En als je een keer op Lowland staat met een elektrische gitaar, dan hoop ik wel dat je het laat weten. Dan kom ik kijken. Dat zou ik zeker doen. We gaan nog even een podcast bespreken. We hebben geluisterd naar de Potloodkast. Die is van Jelly Brouwer. Nou, we kunnen wel even een stukje luisteren om een beetje een idee te geven. Welkom bij de Potloodcast, een initiatief van de Illustratieambassade. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van 5 beelden door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Ikram El Messaoudi. Ze vertelt met haar fijnzinnige illustraties een ingetogen en poëtisch, maar ook maatschappijkritisch verhaal. Naast illustrator is ze ook oprichter van Beyond the Root, waar ze een kritisch antwoord wil geven op de huidige mode-industrie. Ik ontmoet haar in het kantoor van de Illustratieambassade in Amsterdam. We praten over haar bronnen en hoe het allemaal begon. Ja, dat is de inleiding van Jelly. Hoe luister jij hiernaar als ooit illustrator? Nou ja, je bent ook illustrator, eigenlijk. Ik vond het een hele leuke podcast, moet ik zeggen. Ik heb er met veel plezier naar geluisterd. Helemaal omdat het natuurlijk grappig is om het over illustraties te hebben. Mm-hmm. Die je dan vervolgens niet ziet. Dus dat maakte me ontzettend nieuwsgierig. Want Ikram El Messaoudi die vertelt daar heel levendig over. Maar heel beeldend ook. Het is eigenlijk. Ik kon me heel goed voorstellen hoe dat er dan uit zou zien. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld ergens een verhaal over dat ze een madeliefje als grote inspiratiebron heeft. En dat ze dan met. Dat vind ik ook zo leuk. Dat ze dan met een bioloog gaat samenwerken. om zo'n madeliefje onder een microscoop te leggen. En dat tekent ze dan dus verschillende stadia van dat microscopische. Dus echt tot op moleculair niveau op een gegeven moment. En dat heeft ze dan ook laten animeren. En ik werd daar zeer nieuwsgierig van om te zien hoe dat er dan uitzag. Ja, ze wilde terug naar de essentie. Ja. Want op een gegeven moment ging het ook over dat kunst misschien dood is. En mode is dood. Omdat het alleen maar een soort van herhaling is van de geschiedenis. Ja, dat vond ik ook inderdaad een interessant onderwerp. Daar ging het niet heel erg lang verder over. Nee. En dat is misschien... Nou ja, goed, daar kun je 1000 afleveringen over maken of kunst dood is. Dan kom je namelijk eerst bij de vraag wat kunst eigenlijk precies is. Dat is ook volgens mij nog nooit iemand geweest die daar nou echt een sluitend waterdicht antwoord op heeft gegeven. Nee. Maar dat toen dat toch eventjes aangestipt werd, is kunst en in dit geval mode dood. Toen dacht ik, ja, dat wordt ook eigenlijk in elke tijd zegt men dat. In 1900 zeiden mensen ook al, ja, nu is het op, nu is alles gedaan. Mm-hmm. Net als met het einde der tijden eigenlijk. Een heel filosofisch vraagstuk opeens, wat hier inderdaad wordt aangesneden. Absoluut, ja, zeker. Ja. Want 2000 jaar geleden zeiden mensen ook al, nu is het einde van de wereld nabij. En misschien is het nu iets aannemelijker dat het iets dichterbij komt. Nee, maar val nou niet in diezelfde valkuil. Nee hoor. Maar nu kunnen we ook naar Mars als het zo is. Dus dat maakt allemaal niet zoveel meer uit. Dat is zo. Maar ik denk dat kunst nooit dood is. Omdat kunst gaat over mensen. En zolang mensen niet dood zijn, is kunst dat ook niet. Want er blijven ontelbaar veel nieuwe manieren waarop je dingen kunt combineren. En je kunt alleen zeggen kunst is dood als je alleen maar van de buitenkant bekijkt dat de vorm van kunst, dat de taal, het voertuig waarin het wordt gezegd, dat steeds anders moet. En helemaal nieuw. En een nieuw 12-toonsysteem. Of niet meer met olieverf schilderen. Want dat is al gedaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje onzin eigenlijk. Ja. Het is net als met waar we het eerder over hadden. Met de muziek. Je kan seks spelen wat er staat. En dan ook een toon raken. En dat precies doen. Maar je kan het ook nieuw leven inblazen. Of leven geven. Door er mee te experimenteren. Ja, te durven. En al die nuances. Daar zijn zo oneindig veel mogelijkheden. Dus dat is nooit... Ik bedoel, alleen... Als bijvoorbeeld een zin als to be or not to be. Dat kun je op zoveel verschillende manieren kun je dat brengen. Door net de timing of net een bepaald woord beklemd. Waardoor ook zelfs de betekenis echt anders kan worden. Nou ja, misschien is dit wel een heel korte zin. Maar als voorbeeld. Ja. Toch, en met muziek werkt dat ook zo. Met de timing en kleur. En... Nou, al met al dus een aanrader, toch? Deze podcast. Ja, absoluut. Ja, vind ik ook. Om het maar even snel een strik omheen te knopen. Want de tijd zit erop. En je moet nog het laatste nummer wat we gaan luisteren even aankondigen. Nummer kan ik het niet noemen. Het is weer een stuk. Het heeft met banaliteiten te maken. Ah, ja. Natuurlijk. Vertel. Ja, dat is wel heel grappig dat inderdaad uit een... Het is... Laat ik bij het begin beginnen. Niet alles tegelijk vertellen. Het is een... lied voor stem en piano van Francis Poulenc. Mm-hmm. Die een van mijn favoriete componisten is. En dit stuk heet Sanglot, snikken. Dat is op een tekst van Apollinaire. Dat is een tamelijk cryptische tekst. En het gekke is dat die cyclus banalité heet. Maar dit stuk is alles behalve banaal. Ja, ik heb de tekst ook even zitten lezen ter voorbereiding. Dat is niet echt bepaald banaal, nee. Nee, het is een beetje droef. Het is buitengewoon droevig, ja. Het is echt een vrij cryptische tekst, maar... En soms lees ik dat en denk ik, ja, nu begrijp ik het. En dan later denk ik van, nee, volgens mij mis ik hier toch... de essentie misschien niet, maar... Het is een doolhof, die tekst. Ik denk dat het erover gaat dat mensen door de hele geschiedenis verbonden zijn... Maar ook in hun ongeluk. En dat ze een gebroken hart nooit kunnen ontlopen. En een gebroken hart kan natuurlijk door heel veel verschillende dingen komen. En er zit één zin in dat gedicht. Dat is Arraché donc le vôtre aussi. Daar zegt Apollinaire: mijn hart is gebroken zoals dat van alle mensen ter wereld, dus ruk het jouwe er ook uit. En wat Poulenc dan muzikaal doet op die tekst, daar krijg ik toch eigenlijk altijd natte oogbollen van. Het is een heel bijzonder stuk. En dat het banalité heet, dat geeft ook weer een beetje het paradoxale waar zowel Poulenc als Apollinaire mee bezig waren. Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Kleine disclaimer alvast. Want misschien kan ik het niet helemaal tot het einde laten afspelen. Maar niet getreurd, want het is ook terug te vinden op de podcast. Zoek Miss Podcast even op in je podcast-app. En daar hoor je het zeker weten helemaal. Dank Thomas Beyer, componist, pianist, schrijver, dat je mijn gast wilde zijn. En dit was dan Miss Podcast. Na nu het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. We gaan luisteren naar Francis Poulenc. Zeg ik het goed? Francis Poulenc. Francis Poulenc met De Banalité. NPO Radio 1.